mechanik z upustem do 6,5 tysiąca złotych. Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 stycznia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 10,5 tysiąca nowych infekcji i 438 zgonów to dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie nadał ojcu Maciejowi Ziębie Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. W tym serwisie także zachęta, by w te ferie wirtualnie odwiedzić rezydencje królewskie. Na chętnych czekają rozmaite atrakcje. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 438 osób, które chorowały na ten groźny patogen. Liczba infekcji oraz liczba zgonów wzrosła w stosunku do ostatniej doby. Ubiegłej doby wyzdrowiało także ponad 9 tysięcy osób. Najwięcej nowych przypadków, ponad 1300, wczoraj potwierdzono na Mazowszu i w Wielkopolsce, około 1100. Łącznie w Polsce potwierdzono ponad 1 376 000 przypadków koronawirusa. Zmarło 31 011 osób. Aktualnie w szpitalach przebywa 16 543 osoby z potwierdzonym COVID-19. To o 231 mniej niż dobę wcześniej. Pod respiratory podłączonych jest 1596 osób, o 20 mniej niż wczoraj. Przemysław Lis, Polskie Radio. To jeszcze dodajmy, że ostatniej doby wykonano w Polsce ponad 58 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Pandemia nie słabnie także u naszych sąsiadów. Przyrost dobowy zakażeń jest w Niemczech nadal wysoki. Dziś odnotowano prawie 25 tysięcy nowych przypadków. Zmarło ponad 1000 osób. W kraju tym trwa dyskusja na temat tego, kiedy możliwy będzie powrót do normalności sprzed czasów pandemii. Niemieccy socjaldemokraci prognozują, że szczepionka na COVID-19 będzie dostępna dla wszystkich dopiero jesienią. Poseł SPD Karl Lauterbach zaznacza w dzisiejszej rozmowie z dziennikiem Bild, że preparaty przeciwko koronawirusowi będą dostępne dla wszystkich dopiero w trzecim kwartale bieżącego roku. Zakup 300 milionów dodatkowych dawek szczepionki BioNTech nie poprawi sytuacji przed sierpniem, utrzymuje Karl Lauterbach, który jest lekarzem. Prognozy socjaldemokraty są sprzeczne z zapowiedziami ministra zdrowia Jensa Spahna, który zakłada, że najpóźniej do lipca z oferty szczepień będą mogli skorzystać wszyscy obywatele. Temat szczepionek stał się w ostatnich dniach kolejnym tematem zapalnym w koalicji rządowej. Wcześniej za nietrafną ocenę sytuacji skrytykował ministra zdrowia m.in. wicekanclerz Olaf Scholz. Dziś niemieckie media donoszą, że już we wtorek do obiegu trafią pierwsze dodatkowe dawki szczepionek amerykańskiej firmy Moderna. Dotąd rząd federalny zapewnił sobie jedynie preparat rodzimego koncernu BioNTech. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie nadał ojcu Maciejowi Ziębie Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystości pogrzebowe Dominikanina odbywają się we Wrocławiu. Prezydent w liście do uczestników napisał, że ojciec Maciej Zięba był jedną z najwybitniejszych postaci współczesnego Kościoła i miał olbrzymie zasługi zarówno w okresie opozycji antykomunistycznej, jak i potem, gdy jako kapłan propagował myśl społeczną Kościoła i nauczanie papieża Jana Pawła II. Ojciec Maciej Zięba zmarł 31 grudnia w wieku 66 lat. Na koniec jeszcze jeden temat. Na czas ferii w mediach społecznościowych rezydencji królewskich przygotowano wiele atrakcji dla dzieci. Wśród propozycji są wirtualne spacery, warsztaty czy spotkania, a także bajki związane z rezydencjami królewskimi, do których należą m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu oraz zamki w Malborku, Sandomierzu i Lublinie. Dzieci mogą poznać przeszłość obiektów i rody królewskie, które zamieszkiwały je. Tak najmłodszych do wirtualnej wizyty zachęca Stołeczny Zamek Królewski na swoim kanale w serwisie YouTube. Król jak przyjmuje gości tych oficjalnych, to stoi czy siedzi? Stoi. Siedzi. A na czym? Na tronie. No to sala tronowa. Zapraszam. To jest Ignacy Krasicki, który znał się z królem Stanisławem Augustem i był uczestnikiem obiadów czwartkowych. I zaraz przejdziemy do sali, w której te obiady mogą się odbyć. To jeszcze dodajmy, że patronem medialnym ferii po królewsku online jest Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

części jest życie. Ja w żadne krzepy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Głośny śmiech, zresztą to, co było charakterystyczne, a śpiewała dla Państwa Fiolka Najdenowicz i właśnie ten śmiech to zapamiętam do końca życia, bo zawsze najpierw słyszałem śmiech, a potem dopiero widziałem małą, filigranową, drobniutką Fiolkę Najdenowicz. Królowie klimatu, proszę Państwa, miasto Bristol, Wyspy Brytyjskie, ostatni wielki przebój, Paradise Circus i Massive Attack. Jakże czasami aktualne są te piosenki, które zostały napisane już dawno temu, a jednak kontekst tego, co poeta chciał powiedzieć, tak jak się przyzwyczailiśmy do tego na lekcjach języka polskiego, były takie interpretacje wierszy, co poeta miał na myśli, to tutaj akurat specjalnie nie trzeba się nad tym zastanawiać. Jakaś większa analiza, rozbijanie na czynniki pierwsze w ogóle jest niepotrzebna. Przed Państwem jeden z większych poetów XX wieku, którego urodziła polska ziemia, pan Ciechowski Grzegorz z zespołem Republika i Biała Flaga. Z drugiej strony, nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałem na temat poezji i tego, co w interpretacjach staramy się dociec, co poeta miał na myśli, czasami fascynujemy się nie poetami, ludźmi, którzy mówią różne rzeczy. Już nie będę tutaj akurat się odnosił do zawodu, do profesji, która może im towarzyszyć, czy właściwie którą reprezentują, a z drugiej strony nie wiem, czy dociera też do nas zawsze i w każdej z takich sytuacji, kiedy biorą nas emocje, unoszą i staramy się identyfikować z tym, co ten ktoś powiedział, czy czego ten ktoś nie powiedział, czy ten ktoś w zasadzie nawet zdaje sobie sprawę z naszego istnienia i czy w gruncie rzeczy nie jest to wszystko po prostu skalkulowane, mówione na zimno. Czasem warto o tym pomyśleć i właśnie o tym jest ta piosenka Beastie Boys, Something's Got to Give Em. Dni, których jeszcze nie znamy, tutaj akurat nie mamy też problemu z interpretacją

Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak przechodzimy, proszę Państwa, płynnie do już historycznej melodii, która została stworzona pod koniec lat 60. Autorem tekstu i muzyki jest Eric Burdon. Grupa The Animals jest z tym związana też i taka dodatkowa ciekawostka, jak to dobrze uczniowie lubili zawsze dołożyć do zadania domowego. Ciekawostką jest fakt, że akurat miałem okazję poznać Erica Burdona na biciu rekordów, który odbywa się corocznie we Wrocławiu. Co roku jest po prostu poprawiany wynik ilości gitarzystów, którzy biorą udział w odtwarzaniu utworu Jimi Hendrixa Hey Joe, ale akurat gościem specjalnym był właśnie Eric Burdon i mieliśmy okazję razem z Ericiem i z Rafałem Kwaśniewskim zagrać właśnie piosenkę pod tytułem The House of Rising Sun, tylko w wersji polskojęzycznej, czyli ten mówiący o więźniu, który leży na zimnej posadzce. Dziś w oryginale The Animals i The House of Rising Sun. In Nie da się ukryć, że akurat dzisiaj dom wschodzącego słońca jest rzeczywiście takim trochę nawoływaniem do samej pogody, do gwiazdy naszego Układu Słonecznego, żeby się przebiła przez warstwę grubą chmur, które zatrzymują ten ocieplający wizerunek naszej właśnie gwiazdeczki. Zresztą, tak jak tutaj zasada obowiązuje, podobno powinniśmy się wystrzegać zdrobnień, więc jeszcze raz to powtórzę. Gwiazdeczka dzisiaj jest za chmurkami i nie widać jej. Niemniej jednak ona tam jest, także spokojnie możemy optymistycznie patrzeć na światełko na końcu ciemnego tunelu, a będzie coraz ciemniej, bo już dochodzi ta godzina, kiedy słońce zajdzie. I to będzie dzisiejsza gorączka sobotniej nocy. Vincent Theo, nowy temat, który pojawił się na polskiej scenie muzycznej. Wokalistka nienaganną dykcją, pięknym tembrem głosu, ale też i ciekawymi tekstami. Opowiada historie, jak zwykle metafizyczne, bo takich najbardziej poszukujemy do naszej audycji. Około południa. Vincent Theo i Korytarz. Idę korytarzem nieznanym światem. Pokazałeś, czym jest cześć. Zapalając światła, pokazałeś, czym jest cześć. Idę korytarzem nieznanych świateł. Powoli się przyzwyczajam. Zaczynam się bać, że zgasną na zawsze. Idę korytarzem nieznanych świateł. Widzę tego, kto je pozapalał i zaczynam. Pokazałeś, czym jest ciemność. Zapalając światła, pokazałeś, czym jest ciemność. Dziękuję za wszystkie życzenia. Ja również Państwa serdecznie pozdrawiam. Możecie do mnie pisać. Powtórzę jeszcze raz adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję tych wszystkich wiadomości, propozycji muzycznych. Cokolwiek by Państwu nie przyszło do głowy, piszcie, ja to wszystko czytam i oczywiście sukcesywnie odpisuję, odnosząc się do tego, co w tradycji muzycznej najlepsze. Przeniesiemy się na festiwal Woodstock. Myślę, że jeden z lepszych występów, który miał tam miejsce, to był właśnie występ Carlosa Santany, jednego z tych gitarzystów, którzy stworzyli swój własny styl, który już tylko najwyżej można powtarzać, ale już go stworzyć się nie da. Carlos Santana i Soul Sacrificed. Mimo upływu lat brzmi to cały czas świeżo i w zasadzie tak bardzo młodą energią, wypełniając tą przestrzeń, w której się pojawia Carlos Santana, zresztą po dziś dzień jako wirtuoz, ale przede wszystkim jako autor fantastycznych przeboi, które zresztą łączą bardzo wiele różnych gatunków i ludzi różnych subkultur, szczególnie wywierając wpływ na tych, którzy chcą zostać gitarzystami, którzy się uczą, w pewnym momencie trafiają na Carlosa i Carlos zawsze w tym wypadku jest, jak to się kolokwialnie mówi, na propsie, a my przenosimy się na przełom lat 80. i 90. Zespół, który w swoim kraju nie zdobył laurów, dopiero po wyjeździe do słonecznej Kalifornii uzyskał tak zwane dopalenie i to stworzyło supergrupę Urban Dance Squad i Bureaucrat of Locust Street. Perfecting his action of life, restoring his action, action a fraction of a timetable, wheel of fortune, winning, fulfilling with a minute hand and panel and the clock keep ticking and talking and talking and ticking. My man is clocking and thinking, figuring ways in a place to boost some adrenaline, brushing his pants to send man on a long trip, the long mile, freezing the time with the files, taking lady secretaries with ambitious smiles, gallons of coffee to blacken the throat. Lights up perspectives with a gray raincoat. I'm the epitome of a perpetual threat. What it said is the fact of no turning back. I'm the bureaucrat, I ain't got time for this and that. I'm the bureaucrat, I ain't got time for this and that. He gets the pleasure. Licking the heels above, driving the hat below. Beats of a bumper on the shallow. Mr. Jones on the house for submission. Throw out the test to the wife, that old sack position. A brain stain, dipped in frustration. Rotation, occasion, destination, carnation, street. Speeding the feet for the bus and bus. Sir Everett's bringing on the bacon. And nothing to discuss. I'm the epitome of a perpetual threat. Thank you.